ens han posat servici obligatori, ens l'han posat per fer més gros el nyap. Així d'aquesta manera tindran els homes i quartos. Serafina, Serafina, i recomanacions grosses els tindran també capaços. Serafina, vaja un bullit, protestem d'aquestes garanties. Voluntaris, desitgem de que siguen de que hi haurà més llibertat. Serà igual el ric i el pobre, i es veurà la voluntat. Ja no estem per més comèdia, que el poble es cansa. De fer tal l'ase serà sa, perquè avui ja s'atreveixen hasta pagar-nos a dintre casa.